Yesu tonu ba atwona pig ndiani lele. Biden taran ki nyani amifi polisa dorni leni apolini dorni ke bampundi Thessalonica. Jufum dempia le barman bang dielik lekan. Polo den kwa lini ki tan len ba nan wande ma ki tiyen ma. Mufurm dana, dana ta o den bolleni ba yalan diyan u diyanin. O den bund ki dwari ki tetilari ki utiyonun gani yuan le fara ki kpe ki gofi biten kubisi. O den yerba. Min wang yi jesu yuwa ya maam na wanin tiyo utiyonun gani yuwa yeni. Bisiga bitiyam den tuwa ki gala maama ki tan polo len silasa po. Gleka yab sig moko yaban fangu tiyonu len yapuwa ba nden piyati kuyagari ya siga bonchi anden tuwo ki gala maam. Amali nupon den kyo jufumba kebitani bini biyarba yaban puwari ka apia fuwom. Kebifini kunulu para, kebifini kufuwa kudonu. Bidengeri jasono denpo keban uwaru polo len silasa kebuwa kinyanba kisiyenu kunulu nintuwari. Banka aren laba biden chuo jasono leni tikpiba bitiyam ke furike garamba udon yu dampo ki tiyan ki yer. Bejabna ya bin yagni nganduna kuli yam chwane ke jasono ga bichangu. Bukuli ye sesa bal mama ki yerke bartwa ye kabi yuo jesu. La mam den yaw kunulugu len udon yu dam kuli yama. Udoro yu damba denten ke jasono leno olie pani iligi kebo ngaba. Kunye ronden biya yonu, tikpiba den gerin polo len silasa bele dogo po. Banden pun likane, beden ger jufumba antaraya barma ambam diyerkan. Ya jufum yela dogo ni, dentye ni mwamba ki kie Thessaloniki yab. Beden kuwan biyam ke gautien mama, ki lengi lengi dar kuli idiani ni kebale banwang bayara yatye mwamwan. Bisir bonki an len glek yaab sir moko ya pwoba mpiyati kuyar leni bi jabonki an la den tuwa ke daan. Amma Thessalonik ya jufum ba nden barke polo wang bele yaab moko utiyon mama bi den chwe likane ki yakunul gu yama ki fiil bi para. Lan wane tikpib den geren polo lan yugunu minyin ki yampo. Amma silasa len timote den ser bele. Yaaba mpiyar polo den pundo atena dogoni ke lebre ke guan bele ke ban wan silasa len timote ke polo yere ban woro tontoni polo ndongu o lieba tena o den lake la dogoni gie e burina nana ke o yama den yagbon kia lan yapo o den yon kwale bar ma mbam dielini ke bolen dufumba len yani lamam fanguchio dar kuri o goden boye ke darani moleni wan toriyab le kan kuri ya yam fo damba ndonwa epi kule bama bitiamba den yaba ndonwa bang toma ke yiba sito yi sienmba bitiam den tan ki nyelen poro binne den toa o ma tien den na kwa ki yerbe binne mon ya toa dinare ni ke abwa ke mari bichani ba ya mama biden yer yeni ker ma polo den wang ba jesu la bar ngamo den biten ku fi ma ya mama lane biden tapolo ke gerno o dogne perb ni tan po yala man ki tare ale yo po jajual kan biden yero nani tibaba ke bandi hamadi ya bang pamma yembi atane kete bare li bon tianla lan wonanti bo ke ban la mama mo ke yer yala ide so ke atena do tieba len ya chama yel kan kuri na den tiende bon twara kalke mar ya kaki kenge le bon tianla bi lieb kan polo den fiki seri ale yopo jani tan siki yer atena yaba la ke yikwan yi yama mi jami ni harbon kiyanla min gwa gwari una adogni la yin pye ya buli kuli ke pari apara ki kiyari yi ngo la ba par bim bim yel po ya diani tiena din nen tie tin ka bani ya tinu po to yin pye ga yuwa ka bano yeni ngwang yi o ya mame utienu yuan den dagitan poli leni nganduna len yani yel yen kuli wan yuan de tan por po len ke tin ni kuli o ye kanu na te bin sa bin ma ya jan dinan ka wa pye ya ba ntuno po nani o luo bon baka kama wanafuni bine kuli kabiye kufu kipia bampia yar kuli. Oden tarja yendo keten kenga dunani bwele kuli nyan okani kukoteni kabiye yare kiye kitingu kuli ni. Hali banda aden ye oden bili bamba ye ya yurnu leni bamba ye na ankani. Oden tiyeni yene kama obwa ban lingwan odiro kedarimba biya balti kilingo biba leo. Mwamwani wafo lenti siga obakuli. Kelma tu fuma lenti kenli lenti yempuli ye kelma wanu tiyen yapo. Iya bantia di mboko bitiambi yerline. Tumboko tiye obla. Lan yapo. Kelma ti tiye utiyen bla. La ponde tin yatama ke utiyenu nan leni bini salban firkita wula. Ya ka hangil fa. Ya ka litan le kitaraya nan nali. Kelma bibamma leni biyan fuwompo. Uyoron kbalu. Utiyenu kiden kware bini ba yan pima. Amma mwara o wange bine kuli ikan kuli kebu kuli nlebre biyama. Kelma wanu tiyo ni bili ti buur dali. Wamba bule nganduna ya kuli ya dali leni mitegma. O gandi o nilo ke bili ke obagya la buuri. O saimwa mwane kelba tiyeni yeni len wansini la nilo bitinkufisiga yeni. Atena yaba nde mbarka polo mar bitinkufi mama bine de nyuaro bine mwanyiye. Tegoba chengi achima datwali. Lani polo den nyane bitan sig beneti am den tan polo po ketu ke dan bisig yondo den tie ale yopo jani tan yua kiden yi denisa yondo moden tie poa ki yi da malisa ni toba mo ko den ye.